Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч. Беларусь пакуль не прызнала незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сёння Александр Лукашэнка накіраваў пасланне прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Дмітрыю Мядзведзеву і выказаўся за разгляд пытання на Радзе калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Сёння ў Душанбе скончыўся саміт лідараў краін удзельніц Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Азіяцкія саюзнікі Расіі выказалі вялікую заклапочанасць напружанасцю ў Грузіі, але не выказалі Расіі адкрытай падтрымкі ў яе супрацьстаянні з Захадам. У сумеснай дэкларацыі прынятай паводле вынікаў саміту падкрэсліваецца адданасць прынцыпам павагі да гістарычных і культурных традыцый кожнай краіны і намаганняў, якія захоўваюць адзінства дзяржавы і яе тэрытарыяльную цэласнасць. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін скрытыкаваў умяшанне ЗША ў падзеі ў Грузіі і сказаў, што амерыканцы прысутнічалі там у часе цяперашняга расійска-грузінскага канфлікту. У каментарах, якія сёння паказала тэлекампанія CNN, Пуцін адзначыў, што грамадзяне ЗША сапраўды былі ў рэгіёне канфлікту ў часе ваенных дзеянняў і маглі быць накіраваныя туды толькі на загад кіраўнікоў. Пуцін таксама сказаў, што Злучаныя Штаты выклікалі гэты канфлікт з мэтаю зрабіць сітуацыю больш напружанай і ствараюць умовы для перавагі для аднаго з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША. Белы дом назваў гэтыя выказванні ірацыянальнымі. Еўрапейскі звяз разглядае магчымасць увядзення санкцый супраць Расіі ў адказ на яе дзеянні ў Грузіі і прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў Бернар Кушнер, міністр замежных справаў Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе. Заява зробленая напярэдадні саміту еўрапейскага звязу, які адбудзецца 1 верасня ў Брусэлі, на парадку дня саміту расійска-грузінскі канфлікт. Брытанскі міністр замежных справаў Дэвід Мілібэнд заявіў сёння, што грузінскі крызіс паклаў канец перыяду спакою у Еўропе, які прыйшоў з заканчэннем халоднай вайны. Але Мілібэнд паведаміў, што не стаіць пытанне аб пачатку вайны супраць Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня і вызначыць кансалідаваную пазіцыю дзяржава-удзельніц АДКБ. У арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Александр Лукашэнка запэўніў Дмітрыя Мядзведзева, што Рэспубліка Беларусь застаецца надзейным паслядоўным саюзнікам Расіі. З паслання тым не менш вынікае, што Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Свой аналіз такога адказу Беларусі на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі прапануе наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Адказ Александра Лукашэнкі на прапанову Масквы прызнаць сепаратысцкія аўтаноміі Грузіі сведчыць пра тое, што кіраўнік Беларусі займае сваю пасаду ўжо 15-ты год невыпадкова. Палітык, што не кажы. Большасць назіральнікаў схілялася да таго, што ну хай сабе не адразу, хай пагандляваўшыся, але ж прызнае, устане ў расійскі фарватар, куды дзенецца, павязаны ж па руках і нагах, але не прызнаў. Не, ну, фармальна кажучы, вы пра гэта, Сергей, казалі, рашэнне як бы адкладзенае, прапанавана разгледзець пытанне на Радзе дамовы аб калектыўнай бяспецы. Але, па сутнасці, гэта бюракратычны трук, бо Казахстан з яго вялікай расейскай меншасцю, Кіргізстан са сваімі міжэтнічнымі праблемамі, іншыя сябры дамовы зусім не дэманструюць намеру падтрымаць Расію ў гэтым пытанні. Ну, абмяркуюць, і што? Як прымаць рашэнне будуць? Большасцю галасоў? Так што, насамрэч, ветлівая прапанова з Менску – гэта адмова. І можна сабе ўявіць, што яна далася Лукашэнку няпроста, бо пытанне сапраўды найважнейшае. Пытанне вайны міру, пытанне жыцця і смерці. І ён не мог не разумець, што за ягонае рашэнне ў вачах Масквы, асабліва ў тым псіхалагічным стане, у якім Масква цяпер знаходзіцца, ён будзе лічыцца здраднікам. І тое, што ініцыятыву Расія не падтрымаў ніхто іншы, ну ад гэтага прысуду яго не ўратуе. Бо Беларусь, так бы мовіць, колькі грошай дадзена, колькі ад таго ж Лукашэнкі слухана пра танкі НАТА, калі яны пойдуць на Маскву, от як беларусы пад іх будуць класціся. Вось зараз ва ўяўленні расейцаў танкі НАТА і пашлі. А Лукашэнка кажа, не, ребята. І вось я думаю, што прымаючы такое рашэнне, ён павінен быў уяўляць маштабы расейскай помсты за тое, што там палічаць здрадай. І ў гэтым сэнсе і сённяшняе рашэнне, і вызваленне вязняў, і новыя умовы правядзення выбараў укладаюцца ў адзін ланцуг, у ланцуг вялікага павароту. Успадзеў, што на захадзе ён знойдзе абарону і падтрымку ад расейскага ўдару ў адказ. Тут цікавае, вот я б сказаў, такое супадзенне часоў. У свой час Захад вельмі падтрымліваў дыктатара Румыніі Ніколая Чаўшэску фактычна за некалькі дэманстрацый у таго, што ён не поўная марыянетка Крамля. І сярод такіх крокаў была адмова якраз 40 гадоў таму далучыць румынскія войскі да ўварвання ў Чэхаславаччыну сілаў Варшаўскай дамовы. І вось сённяшняе рашэнне Лукашэнкі вельмі падобнае на тагачаснае рашэнне Чаўшэску. І я не выключаю, што за яго Лукашэнка ад Захаду атрымае, як тады атрымаў Чаўшэску. Ну а беларускай апазіцыі, магчыма, давядзецца прыняць, прызнаць рэальнасці сучаснага свету, у якім рашэнні прымаюць сапраўдныя палітыкі, а не проста добрыя людзі з добрымі намерамі. Гэта быў аналіз Юрія Дракахруста. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння Хельга Шмід, кіраўнічка палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу, заявіла, што вызваленне палітычных вязняў у Беларусі паспрыяе пашырэнню адносін паміж Брусэлем і Менскам, расказвае Ян Максімюк. Шмід пацвердзіла, што афіцыйны Брусэль улучна з яе непасрэдным начальнікам, верховным камісарам Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хаўьерам Салянай, цёпла адгукнуліся на вызваленне Александра Казуліна, Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Паводле Шмід, краіны Еўразвязу яшчэ не абмяркоўвалі, якія канкрэтныя крокі Брусэль павінен зрабіць насустрач Менску. Але яна намякнула, што гэта можа ў першую чаргу тычыцца візавых санкцый супроць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Шмід таксама дала зразумець, што гэтых сустрэчных крокаў Менск не павінен чакаць перад парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, якія пройдуць 28 верасня. Калі яны пройдуць лепей, чым папярэднія выбарчыя кампаніі ў Беларусі, гэта прыдасць новы імпульс развіццю нашых адносін, дадала яна. Шмід таксама сказала, што Брусэль не будзе чакаць, пакуль Менск выпаўніць 12 вядомых рэкамендацый Еўразвязу па дэмакратызацыі жыцця ў Беларусі, а пачне дыялог значна раней, як толькі ўбачыць у Беларусі паслядоўны рух да дэмакратызацыі, вяршэнства закону і павагі да правоў чалавека. Расказваў Ян Максімюк. Нагадаю, два дні таму Еўразвяз зрабіў афіцыйную заяву аб тым, што Брусэль гатовы перагледзець санкцыі супраць Беларусі ў сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў. Сёння ў Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які спадзяваўся атрымаць моцную падтрымку для нядаўняга прызнання Масквою незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, быў расчараваны. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Абхазію, да, пускай, потому что, чтобы их там не резали и не душили. Они должны быть свободны. Обязательно надо признать. Почему? Потому что об этом просили люди. Они попросили, мы их поддержали. Они хотят, пожалуйста, все свободны в этом мире. Пускай живут отдельно. Зачем, чтобы их угнетали? Кому это надо? Разве мирным людям это надо? Думаю, что да. Чему это? Отдельное государство должно иметь свой суверенитет, я так думаю. В принципе, да. Просто оставаться так в стороне тоже нельзя. А вообще, лично я за или не против? Ну, все-таки, наверное, я против, наверное, все-таки, лично я. Як вы думаете, ці варта Беларусі признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии? Нет. Я не буду объяснять, просто нет. Обязательно. Чому? Потому что мы должны поддержать Россию. Потому что у меня против Америки. Чем хуже американцам, тем лучше мне. Да, просто следующим шагом будет включение этих республик в состав, наверное, Российской Федерации. Так это нормально? Для меня, наверное, да. Я наполовину просто россиянин, и бабушка русская, и все родственники из России. Я думаю, что если люди хотят своей независимости, а если у них есть для этого ресурсы и возможности, то считаю, что да. Я думаю, что да, стоит. Почему? Ну, это просто нет вещи. Ну, мне кажется, это все через Америку идет, в принципе, влияние. Поэтому пускай лучше с Россией будет Абхазия и Осетия, это чем с Америкой. Нет. Я думаю, нет. Ну, если никто не признал, то, наверное, не стоит и нам горячиться. Скорее всего, что стоит признавать, потому что как государство, скорее всего, оно уже давно было, как бы отдельно существует от Грузии самостоятельно. Только это все нужно без войны проводить. Конечно же, раз признали Косово независимость, почему не признать тоже? Это немножко, может, в пику делается, но, тем не менее, раз они хотят, почему не дать? Так? Я так отчуваю, что это треба Беларуси зробить. Просто жалко тих людей, які там живуть. Яны хочуть цієї незалежності, тому я розумію, що вони повинні її отримати. Ну, я думаю, що треба потримати. Такі відкази ми почули у городі на питання, чи варто Білорусі признавати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. За останні сутки більшість коментарів, які з'явилися на нашому сайті, присвячені подіям вокруг признання Росії Абхазії і Повдньової Осетії. Огляд реакції навідників сайту свобода.орг підрихтували Вольга Короткевич і Юрій Дракохруст. Найбільш коментарів і реплік на подію вокруг признання Росії незалежності Повдньової Осетії і Абхазії. Посол Росії у Білорусі Олександр Су Рыков заявил, что Россия спадзаецца на подтримку Беларуси в этом пытанні. Под ником неразумеючы такая реакция. Няма для нас нічого цікавага на Кавказе. Хай самі адказваюць за ўсё, што нарабілі, а нас не чапаюць. Лысевіч Міхаіл, Ліда. З якой настойлівасцю Расія вуснамі Сурыкава патрабуе ад Лукашэнкі такіх крокаў, каб мы, беларусы, распісаліся ў іх крыві. Адну закавыку Лукашэнка ўжо паставіў. Зараз патрабуюць канчаткова распісацца ў нашай палітычнай залежнасці ад Расіі. Дзе наша независимая палітыка? Фрабел змясціў у каментарах заяву Дэмакратычнага саюзу Расіі, які катэгарычна пратэстуе супраць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А Дубец падае пералік расійскіх рэгіёнаў, якія паводле дасланага пераліку павінны стаць незалежнымі. У пераліку 31 рэгіён. У сувязі з падзеямі вакол Паўднёвай Асетыі і Абхазіі часта можна пачуць аб магчымым пачатку халоднай вайны. Ці сапраўды пачалася новая халодная вайна? Над гэтым пытаннем разважае ў інтэрв'ю Радыё Свабода вядомы брытанскі палітолог Эдвард Лукас, аўтар кнігі «Новая холодная война. Як Кремль погрожает России и Заходу». Интервью на сайте свобода.орг, а вось водгук Олега Зберастя. Заходу, Европе, наплевать на Грузию. Деля энергоносбитов, які яны отримливают из России, сдадут и Грузию, и Украину, и Беларусь. Боль жорстко могуць сябе паводзіць толькі ЗША. Рэакцыі на рэпліку грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расія хоча сілай перарабіць мапу Европы. Міронаў Канстанцін з Мінску. Няма нічога ў свеце вечнага. Успомнім, якая мапа Европы была, не буду казаць 1000, а скажу 150 гадоў таму. Дзяржава ў Балгарыі, Італіі, Румыніі, аўтар пералічвае шмат дзяржава, у тым ліку Беларусь, не было. Затое на месцы цяперашніх Нямеччыны і Італіі былі каля 50 дзяржаваў. Другая палітычная тэма, на якую актыўна адгукнуліся наведнікі сайту свабода.орг, гэта заява Еўразвязу аб гатоўнасці перагледзець санкцыі супраць Беларусі у сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў анці-ЕУ. Чаго тут няяснага? Ідзе гульня супраць Расіі. Вось і вырашылі пазмагацца за Беларусь. А пра што думалі гэтыя, калі са сваёй шэнгенскай палітыкай заганялі беларусаў у рэзервацыю? Севярын Глеб, Бярозаўка. Спадары Грыпы Мілінкевіч пры ўсёй да іх павазе так і не здолелі канкрэтна прапанаваць, што рабіць і як рэагаваць на тое, што ўлада нарэшце выканала адно і прычым самае тэхнічна простае патрабаванне з 12. Агляд реакції навідників сайту свобода.орг падрихтавалі Вольга Караткевич і Юрій Дракохруст. Поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Миколай Куксо з Вінца. У нас у пасёлку ваўсю будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Уладзіміра Вусікава на плошчы Леніна ў Магілёве не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры гораду 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Йоган Шміт заявіў, што апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. Таксама ён адзначыў, што кандыдаты ад апазіцыі недаацэньваюць прамыя кантакты з выбарцамі і не гатовыя за іх змагацца. Гэтыя заявы спадара Шміта пракаментаваў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Я думаю, что офис АБСЕ недостатково погружены у белорусские реалии. Потому что, ну, например, говорить про слабые коммуникации с выборщиками, это значит не ведать практики реализации белорусского выборчего законодательства. Я думаю, что там посылка на немецких парламентаров, которые активно работают с выборщиками, и провести параллели с белорусской ситуацией, это, по меньшей мере, некорректно. Потому что, когда немецких парламентаров, депутатов Бундестага, перенести на либо белорусской речаисности, то я думаю, что подавляющее большая из них на этом и припынила свою политическую деятельность. И офис АБСЕ и иншая международная организация и структуры мусить вертать увагу, что объединенные демократичные силы, которые довольно активно удельничают в выборшей кампании по тем законодательству, которое иснуе у Беларуси, маючи 30% своих зарегистрованных кандидатов, разом с тем отлучены от подлику голосов. То в этом наивелейшая проблема. Гэтак старшыня АГП Анатоль Лябецька пракаментаваў заяву кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску Ганса Йогана Шміта, што апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. Анатоль Лябецька таксама адзначыў, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў сваіх прапановах уладам дэманструюць максімум канструктывізму. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Асоба. Камандаванне 465-й ракетнай брыгады прадставіла радавому Віталю Карытышу тэрміновы водпуск для ўдзелу ў агітацыйнай працы. Яго зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты. Сітуацыя. Нечакана для ўсіх чырвонае святло выбарчая камісія запаліла перад прадстаўніком праўладнага саюзу палякаў Тадэушам Крачкоўскім. Факт. Пасля рэгістрацыі ў вышыні акругу Віцебшчыны засталіся роўна па два прэтэндэнты на дэпутацкі мандат – прадстаўнікі апазіцыі і ўладаў. Факт. На Віцебшчыне нетыповая сітуацыя. У акругу засталіся роўна па два прэтэндэнты на дэпутацкі мандат – прадстаўнікі апазіцыі і ўладаў. Так, ашанскі дэмакратычны кандыдат Уладзімір Юржыц мусіць змагацца супраць начальніка беларускай чыгункі Уладзіміра Жарала. Актывісты партыі БНФ Ганні Левшынкавай з Вуршы належыць уступіць у двубой з дзейным дэпутатам парламенту Уладзімірам Адашкевічам. Леаніду Атухову, сябру партыі БНФ з райцэнтру «Гарадок», конкурэнта будзе кіраўнік абласнога камітэту прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Васіль Байкоў. Прадстаўніца еўракааліцыі Таццяне Садоўскай, старшыня чашніцкага райвыканкаму Анфім Міхалевіч, а полоцкому сябру БСДБ грамада Альберту Маркову, намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Пётр Южак і гэтак далей. Так, выбарчая камісія Віцебскай горкаўскай акругі нумар 17 зацвердзіла адзінай суперніцай старшыні гарсавету Геннадія Грыцкевіча вядомую актывістку Таццяну Севярынец. Сабе Дон Кіхотам, які пайшоў змагацца з млынамі. Але я думаю, прыклад простага чалавека, які адчувае адказнасць за ўсё тое, што робіцца ў краіне, можа ім каго-небудзь натхніць. Каб былі вынікі падлічаны так, як ёсць, я не думаю, што Грыцкевіч набраў бы шмат болей. Сябра партыі БНФ кандыдату дэпутата Яраслаў Берніковіч лічыць, дэмакратычныя кандыдаты ні ў якім разе не мусяць здымаць свае кандыдатуры і адмаўляцца ад удзелу ў выбарах. Гэта вельмі добра, што засталіся два кандыдаты. кандидати, один от опозиції, один от влади. Можна використовувати державні сродки в піннесенні своїх думок до громадства. А коли залишилися у двоїх, це реальний шанс перемагати. Перемагати хоча б морально. Ярослав Бернікович балятується по Глибоцькій виборчій окрузі номер 22, а його новим суперником буде старшиня Вітебського облвиконкому Володимир Андрейченко. Особа. Кандидатом у депутати Палати представників Полонінецької виборчої окрузі номер 13 зареєстрований волочинець об'єднаних демократичних сил Віталь Каратиш. Гэта стала падставай для камандзіраў 465-й ракетнай брыгады Васіповічах прадставіць салдату Каратышу тэрміновы водпуск для ўдзелу ў агітацыйнай працы. У интервью «Свободе» Виталий отзначает. Меня зарегистрировали кандидатом, и у ответственности с этим меня отпустили с войского. Было собрано больше за 1500 подписов. 41 человек у списи моей инициативной группы. Они без меня справились, просто молодцы. Люди меня познают, ведают. Я уверен, что у меня есть все шансы и различную на перемогу. Ситуация. Сёння камісія Барысаўскай гарадской выбарчай акругі нумар 62 адмовіла ў рэгістрацыі ўласніку і рэдактару недзяржаўнай газеты «Барысаўскія новасці» Анатолю Букусу. Услед за гэтым ён паслаў ліст у цэнтр выбаркам. Сотнай скаргі, што я ні адной капейкі не ўтаіў, заплаціў налогі. У мяне малаопытны бухгалтер. Она пасчытала, сколька денег мы получылі па чэку. А надо было указаць полностью вся сума выручкі. Са словаў Анатоля Букуса, ён з'яўляецца непажаданым уладзе вылучэнцам, але ў ягоную падтрымку падпісаліся 1148 выбарцаў. Пры праверцы акруговая выбарчая камісія не забракавала ніводнага з іх. Дарэчы, сыходзіць з дыстанцыі не толькі прадстаўнікі апазіцыі. Нечакана для ўсіх чырвонае святло выбарчая камісія запаліла перад прадстаўніком праўладнага саюзу палякаў Тадэушам Кручкоўскім. Згодні паведамляе назіральнік беларускага хазінскага камітэту Роман Юргель. Былі недостоверными 67 подписаў. Сказаў падаць скаргу ў ЦВК Ермошыны. Чи ён так працаваў, выконваў там, скажам, просьбы загады або выканкама і КГБ, але ж усё роўна гэта не дапамагло. Праваабаронца Юргель пераконвае, што Тадэуш Кручкоўскі вядомы горні сваім непрыманнем беларускасці. Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай у Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне ад гэтага году бясплатнае. У ліку спецыяльнасцяў тэлежурналістыка, ангельская філалогія, міжнародныя стасункі, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця, досвед беларусаў, якія вучыліся і вучацца ў Беластоку, у новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Юрмалі скончылася канферэнцыя спікераў парламентаў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў. Па прапанове старшыні літоўскага Сойму Чэслава Саюршэнаса удзельнікі абмеркавалі і беларускае пытанне, расказвае Іна Студзінская. З дакладам пра сітуацыю ў Беларусі выступіў палітолог Александр Фядута. Асноўны тэзіс ягонага дакладу, што сёння трэба не звужаць, а пашыраць кантакты еўрапейскага звязу з афіцыйным Менскам. Ізаляцыя прывядзе да таго, што ў Беларусі не застанецца ніякіх партнёраў, акрамя Расіі. Ну, а гэта як партнёрства, удава і труса. Я заходзіў у сваім дакладзе з таго, што пашырэнне кантакта з афіцыйным Менскам не павінна прывесці да звужэння дапамогі грамадзянскай супольнасці Беларусі. Наадварот, патрэбна пашыраць гэтае супрацоўніцтва. Палітолегу задавалі шмат пытанняў. Потым палітыкі абмяняліся думкамі ўжо ў вузейшым коле, без прадстаўнікоў Беларусі. Першым выступіў прадстаўнік бліжэйшай суседкі Беларусі і ініцыятар гэтага абмеркавання – Чэславас Юршэнас. Ён адзначыў крокі, якія зрабіў афіцыйны Менск і якія напаўняюць Захад надзеі. Да прыкладу, вызвалення Александра Казуліна і іншых палітвязняў. Считаем, что можно было бы думать о смягчении применяемых санкций к Беларуси со стороны западных демократий. Если в Минске режимом делаются уступки, их нужно приветствовать и принять какие-то меры по смягчению ограничений в отношении официального Минска. Але гэта справа будучыні. Пакуль не трэба спяшацца, кажа літоўскі спікер Чэславас Юршэнас. нужно обождать результатов выборов. Пройдут некоторые оппозиционеры в новый парламент белорусский или не пройдут? Как вообще пройдет предвыборная кампания? Как сами выборы будут организованы? Будут ли допущены все наблюдатели? Много вопросов, на которые еще нужно получить ответ. Гэта быў рэпартаж Іны Студзінскай. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка і вылучэнец у дэпутаты ад партыі БНФ і адзінага спісу АДС Сергей Салаш, якому адмовілі ў рэгістрацыі. А сённяшні начны дослед зроблены па слядах тэлефанавання слухача пра стан школу перад пачаткам навучальнага году. Вы слухаеце радыё свабоды і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. Признание России незалежной Абхазии и Паўднёвай Осетии и международная реакция на падзеі на Кавказе – одна з тэму абмеркавання слухачоў свободы. Проводячы имперскую политику, Россия расчленила Грузию. Это неприкрытая агрессия России супраць Грузии. Ганьба России! И чему это российский посол Суликов раскомандовался? Что треба робить Беларуси? Американцев за меньшее выгнали. Чему Беларусь повинна робить тое, что хоче Москва? Хочу звернуться до Медведева. Ты послухал вчера кардинала и отримал. Стратил репутацию России и свою политическую карьеру. Треба своей головой думать. Волю сгомлю. 17 год назад раскроили СССР, і США гэты раскрой адразу падтрымалі. Цяпер раскроілі Грузію, і США разам з Шушкевічам выказваюць свае пратэсты. Дык як жа ўсё гэта разумець, спадар Шушкевіч? Дзяніс Барейка, вёска Юркушына, Доўгшыцкі раён. На пытанне адказвае Станіслаў Шушкевіч. Разумець вельмі проста. Межы паміж рэспублікамі былога Савецкага Саюза былі азначаны, і ўсе рэспублікі лічыліся незалежнымі краінамі, якія аб'ядналіся ў Савецкі Саюз. А што да Асетыі, частка ў Грузіі, частка ў Расійскай Федэрацыі, гэтыя граніцы захоўваюцца. Так што ў першым выпадку ніякіх парушэнняў міжнароднага заканадаўства не было, а тут ніякіх незалежных дзяржаваў не было. Там яшчэ доўга рыхтаваліся. Доўга гаварылі, ёсць рашэнне Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а тут нічога няма. Далей слухач задае яшчэ адно пытанне. Яким чином формируется фонд президента? И кто ведает об ним простые парламентарии? Яким его потолок? И другое, чи може Александр Григорович его знять и перевести, например, в ЄСУЛ? Чи без удела парламента он это сделать не може? Слухач с Борисова. Отказывая, был депутат Палаты представников, политик Сергей Скрабец. Как формируется фонд президента, это парламентарии не ведают. Сколько там грошей, тоже никто не ведает. Куды они идут? Так само не, бо гэта фонд, ён нікому не падконтрольны. Вядома, што гэта фонд папаўняюць тыя бізнесоўцы, якіх крышуе сама ўлада. Все, што можна сказаць. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. Распараджэннем кіраўніка краіны пацярпелыя ад выбуху у Менску 4 ліпеня атрымаюць матэрыяльную кампенсацыю. Выказванне на гэтыя і іншыя тэмы ў далейшых тэлефанаваннях. Што помощь должна быць аказана пастрадавшым 4 июля, в этом вопроса не должно быць ні ў каго. Только хотелось бы, чтобы огласили, по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие. освобождены политическое заключенное. А в народе говорят так, кто их посадил, должен сесть и сам. Но пока что никто не сел. Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого. Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў беларуская замежа пра вышэйшую школу адміністрацыі Беластоку, якая прымае беларусаў на бясплатнае навучанне. У Менску 19:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі навін Вольга Караткевіч. Беларусь пакуль не прызнала незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сёння Александр Лукашэнка накіраваў пасланне прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Дмітрыю Мядзведзеву, у якім выказаўся за разгляд пытання на Радзе калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін скрытыкаваў умяшанне ў падзеі ў Грузіі і сказаў, што амерыканцы прысутнічалі там у часе цяперашняга расійска-грузінскага канфлікту. У каментарах, якія сёння паказала тэлекампанія CNN, Пуцін назначыў, што грамадзяне ЗША сапраўды былі ў рэгіёне канфлікту ў часе ваенных дзеянняў і маглі быць накіраваны туды толькі на загад кіраўнікоў, канец цытаты. Пуцін таксама сказаў, што Злучаныя Штаты выклікалі гэты канфлікт з мэтаю зрабіць сітуацыю больш напружанай і ствараюць умовы для перавагі для аднаго з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША. Белы дом назваў гэтыя выказванні ірацыянальнымі. Сёння Расія правяла выпрабаванне новай міжкантынентальнай ракеты. Расійскія інфармацыйныя агенцыі цытуюць прадстаўніка расійскіх стратэгічных ядзерных сіл, які кажа, што выпрабаванне ракеты Топаль-РС-12М з радыусам дзеяння 6 тысяч кіламетраў прайшло паспяхова. Паводле расійскага боку, ракета была створана ў адказ на амерыканскія планы развіваць сістэму супрацьракетнай абароны. У заяве таксама гаворыцца, што Расія занепакоеная колькасцю караблёў НАТО ў Чорным моры і прымае меры бяспекі. Сёння ў Душанбе скончыўся саміт лідараў краін у дзені Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Азіяцкія саюзнікі Расіі выказалі вялікую заклапочанасць напружанасцю ў Грузіі, але не падтрымалі Расію ў яе супрацьстаянні з Захадам. Еўрапейскі звяз разглядае магчымасць увядзення санкцый супраць Расіі ў адказ на яе дзеянні ў Грузіі і прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў Бернар Кушнер, міністр замежных справаў Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Беларусі. На 110 мандатаў прэтэндуюць 365 чалавек. Ад аб'яднаных дэмакратычных сіл зарэгістравана 76 кандыдатаў. Пасля рэгістрацыі ў бальшыні акруга ў Віцебскай вобласці засталіся па два прэтэндэнты на дэпутацкі мандат – прадстаўнікі апазіцыі і ўладаў. На Гарадзеншчыне прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у 7 акругах. У горадні сярод іншых зарэгістраваны намеснік старшыні АГП Яраслаў Раманчук. Хельга Шмідт, кіраўнічка палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу, заявіла, што вызваленне палітычных вязняў у Беларусі паспрыяе пашырэнню адносін паміж Брусэлем і Менскам. Кіраўнік офісу АБСЭ ў Менску Ганс Йоган Шмідт заявіў, што апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. Вы слухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што перадача «Свабода» ў інтэрнэце www.svaboda.org. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Але перш беларуская замежжа пра вышэйшую школу адміністрацыі ў Беластоку, якая ад гэтага году запрашае на бясплатнае навучанне грамадзянаў Беларусі. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача гучыць у нашым эфіры сёння і паўтараецца заўтра. А зараз беларуская замежжа. Вышэйшая школа адміністрацыі ў Беластоку ад гэтага году запрашае на бясплатнае навучанне грамадзянаў Беларусі. Пра гэтую навучальную установу і пойдзе гаворка ў сённяшнім выпуску беларускага замежжа. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. У беларусаў, якія плануюць сёлета вучыцца за мяжой, яшчэ застаецца магчымасць паступіць у вышэйшыя навучальныя ўстановы ў іншых краінах і скарыстацца праграмамі са стыпендыямі для грамадзянаў Беларусі. У суседняй Польшчы, ў блізкім да беларускай мяжы Беластоку, ёсць ВНУ, дзе можна атрымаць спецыяльнасць у самых розных сферах: тэлежурналістыка, ангельская філялогія, іншыя гуманітарныя спецыяльнасці, міжнародныя стасункі, міжнародны гандаль, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. Гэта прыватная вышэйшая навучальная ўстанова, акрэдытаваная ў Польшчы, дыпломы якой прызнаюцца ва ўсіх заходніх краінах. Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Мясташыца. На цяперашні момант у гэтай ВНУ вучацца каля 15 студэнтаў з Беларусі, ёсць і тыя, хто ўжо атрымалі дыплом і вярнуліся на радзіму. Сваім досведам вучобы і парадамі ў гэтай перадачы дзеляцца беларусы, якія вучацца альбо вучыліся там раней. Наталля з Гомелю і Алесь з Гарадзеншчыны. Я учусь в высшей школе администрации публичной имени Станислава Сташица в Белостоке, коротко ФСАП, на культурознавстве, на первом курсе, ну уже на втором. Я учился в 2006 году, поступил докладнее в 2005, а скончил в 2006 года. Это была такая магистерская программа для белорусов с двух заходних областей Беларуси. Алесь Зарымбюк пасля заканчэння вучобы вярнуўся ў родныя масты на Градзеншчыне. Ён цяпер займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю, а вучыўся ён у Беластоку па праграме, якая акурат адпавядала яму на той час як дэпутату мясцовага савету. Як і цяпер, беларусы вучыліся бясплатна. У нас была праграма «Самужонт тэрыторыяльны», то бок мясцовае самакіраванне. І мы все атрымалі дыпломы, вся наша група атрымала дыпломы, в якіх запісана, што мы скончылі вышэйшую школу адміністрацыі публічнай ці вышэйшую школу дзяржаўнай адміністрацыі Беластоку па спецыяльнасці мясцовае самакіраванне. Праўда, не ўсе беларусы скончылі, большасць скончыла. Як і іншыя беларускія студэнты, якія дзяліліся раней сваім досведам вучобы ў Польшчы ў ранейшых перадачах беларускага замежжа, Алесь адзначае, што польская сістэма вышэйшай адукацыі блізкая да амерыканскай. У тым ліку і па той свабодзе, якую маюць студэнты. Я скажу так, што ў нас была такая адмысловая, вось, як я ўжо казаў, магістэрская праграма для беларусаў, і ў нас ўсё было даволі свабодна. Хаця у наших коллегов, якія были грамадзянамі Польши, хотя у нас была цалкам беларуская група, так само навучанне было довольно свободное, и увогуле, наколькі я ведаю, гэта вышэйшая навучальная установа, гэтая школа, яна дазваляе выбирать себе предметы, давать их так, як ты лічыш патрэбным. А яшчэ, напрыклад, что тычыцца нашай праграмы, наша праграма была ну такой больш канкрэтнай, дэталёвай, і мы мусілі здаваць ўсё тады, калі нам гэта было пастаўлена ў расклад. Хаця безумоўна, калі заняты ў гэты дзень, ці ты не можаш здаць, то зразумела, што ты можаш перадаць ў іншы дзень. Алесь мае досвед ранейшай вучобы ў ВНУ, Беларусі, ў Гарадзенскім універсітэце і ў Літве, ў Віленскім педуніверсітэце. Алесь параўноўвае. Што тычыцца атмосферы, ну, я могу просто поравновывать с Городенским державным университетом, яким я учился с 2002 по 2004 год, то атмосфера абсолютно вольная. Мне кажется, что это помогает. Никто на тебе не тисне. Ты можешь абсолютно вольно перестаться столько, сколько хочешь интернетом в библиотеке, а можешь перестаться вельми доброй библиотекой, где можешь найти литературу абсолютно на разных мовах. Тому у меня застались выключено приемные вражения. Будынак і тэхнічнае забеспячэнне вышэйшай школы адміністрацыі публічнай у Беластоку адпавядае самым сучасным еўрапейскім патрабаванням, так кажуць самі студэнты. Пра багатую бібліятэку з выданнямі на многіх мовах і даступнасць самай шырокай разнастайнай інфармацыі для вучобы распавядала і Наталля, якая вывучае ў вышэйшай школе культуралогію. Наталля папярэджвае, што якасць атрыманай адукацыі будзе залежаць ад саміх студэнтаў, іх актыўнасці і самастойнасці. Тут не выкладчыкі прымушаюць студэнтаў нешта вучыць, а самі студэнты мусяць праяўляць ініцыятыву. Мая суразмоўца таксама адзначыла магчымасці выбару. Можна абіраць розныя мовы для навучання, прапаноўваць уключаць у праграму розныя курсы. Адмыслова на просьбу студэнтаў яны будуць арганізаваныя, будуць запрошаныя адпаведныя выкладчыкі, калі раней такі курс не выкладаўся. Есть очень много всяких дополнительных таких курсов, допустим, журналистских, еще чего-то. Все время приезжают разные писатели, очень известные, интересные люди, и все время происходят с ними разные встречи. Очень интересно много всего. Просто если хочешь, то можно найти кучу занятий дополнительных, и Сапун никогда не против этого, просто каждому твоему предложению всегда рад. Наша группа, то мы просили в этом году, чтобы нам сделали курс эсперанто, просто так для желающих. Я думаю, что нам его сделают. Вы слухаете передачу «Беларуская замежжа». Студенты-беларусы делятся своим досвідом навучання у вышэйшай школе адміністрацыі ў Беластоку. Передачу вядзе Татьяна Поклад. Наталля, якая вучыцца ў Польшчы пасля таго, як на радзіме была адлічаная з другога курсу універсітэту за грамадскую дзейнасць, яна была арыштаваная пасля падзеяў на плошчы ў 2006-м, летась вырашыла змяніць сваю спецыяльнасць. У Беларусі я навучылася 2 гады на фізіка-матэматычным факультэце і пасля палітычна матываванага адлічэння была запрошаная ў Польшчу вучыцца па праграме Каліноўскага. Яна правучылася год у Беластоцкім універсітэце на інфарматыцы. І калі канчаткова вырашыла для сябе, што гэта не яе сфера, самастойна абрала сабе культуралогію ў вышэйшай школе адміністрацыі публічнай у Беластоку. Пасля таго, як яна перайшла ў іншую вышэйшую навучальную ўстанову, яна перастала атрымліваць стыпендыю па праграме Каліноўскага. Так што гэта не быў самы лёгкі шлях, дзе можна было прыйсці на ўсё падрыхтаванае. За першы семестр давялося плаціць. Зато я хожу большим удовольствием на учебу. Складанная была процедура поступления? Нет, нужно просто написать заявление на имя ректора, почему ты хочешь там учиться. Я тогда писала, ну, вообще, всю мою историю. Вот, о том, что поменяла университет, ну, что я помню, очень сильно боялась идти к ректору, мне так страшно было. Но когда я к нему пришла, ему дала заявление, он все сам почитал. И мне даже ничего не пришлось говорить, потому что он подумал и сказал, что вот он может тебе предложить так и так. Ну, что я за первый семестр плачу, а потом как бы получаю стипендию и освобождает меня от оплаты. Стипендия в этом заключается, что просто не платишь за учебу и, ну, что можешь спокойно учиться. И не нужно не сдавать никаких экзаменов, просто потом доносишь документы, фотографии, аттестаты, копию аттестатов переведенную, и все в порядке. Тое, што цяпер беларусы могуць паступаць на абраныя спецыяльнасці і вучыцца бясплатна, азначае, што стыпендыя выдаецца для пакрыцця выдаткаў на аплату самога навучання. Адміністрацыя гэтай прыватнай ВНУ вызваляе беларусаў ад шэрагу выдаткаў – уступнага ўзносу, аплаты за студэнцкі білет. На жыццё сабе студэнты могуць і зарабляць. Хаця працу знайсці і спалучаць яе з вучобай не зусім лёгка, але гэта магчыма, кажа Наталля. І яна, і яе сябры, прынамсі, здолелі і працу знайсці, і вучыцца. В принципе, можна найти какую-то работу. Трудновато, ну, возможно. Знаю, очень много беларусов, которые работают где-нибудь. Ну, і ці складана беларусам вучыцца па-польску. Наталля польскую мову вучыла, як і ўсе каліноўцы, некалькі месяцаў, а найлепш, бадай, дапамагла практыка, калі ўжо патрэбна было мовай карыстацца. І польскія студэнты дапамагаюць. Наталля кажа, што яна адзіная ў групе беларуска, ёй дапамагаюць з польскай, а яна дапамагае тым, хто вывучае расійскую. Ну, просто польский уже очень похож на белорусский, поэтому как бы проблем нету. Но как бы до сих пор еще, я так говорю, не очень правильно иногда, но меня поправляют. І на экзаменах праблемаў асаблівых няма, кажа Наталля, хаця выкладчыкі натуральна ставяцца па-рознаму. Адныя ўлічваюць, што для яе польская не родная мова, іншыя на гэта не звяртаюць увагі і ніякіх палёгкаў не робяць. Алесь Зарымбюк вучыўся па адмысловай праграме для беларусаў, і добрыя веды польскай былі таксама патрэбныя, хаця вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку практыкуе і запрашэнне выкладчыкаў з Беларусі. У нас было пару чалавек, якія не вельмі добра разумелі польскую, але ж увогуле в цэлым як бы абсалютна нармальна спрымалася польская мова. У нас частка прадметаў была по-польску, такие довольно складанные предметы. Частка предметов читалась по-белоруску. Намагались организаторы, как выкладчики так само были из Беларуси. Один из важнейших выников учебы за мяжой – это так званый социальный капитал. Контакты, знакомства с коллегами и просто цікавыми людьми из інших краинов, которые после студентских годов помогают у дальнейшей карьеры. У тых, хто будзе вучыцца цяпер, такіх магчымасцяў будзе нават больш, чым у беларускіх студэнтаў, якія вучыліся разам у адной групе на асобнай праграме, кажа Алесь. Ну, наша праграма была, ведаць, на жаль, толькі адзін наш выпуск. Шкада, што яна далей не працягнулася, бо яна ўсё ж такі была магістэрская праграма. А вось зараз ужо тыя людзі, якія пойдуць вучыцца, яны, наколькі я валодаю інфармацыяй, што вось САП адкрывае набор, і навучанне для беларусаў будзе бясплатнае. Людзі проста змогуць атрымаць адукацыю з першага курса, абсолютно не тяжко там Белостоку почувати себе білорусом і ввогуле. Це вельми теплий, вельми такий консервативний, спокійний город. Може бути, для студентів це не самое легше, тому що студенти активні завжди стали, все рівно було де почить після університету, було де відзначити здачу сесії, і абсолютно було цікаво. Цікаво було так само мати стосунки з тими білосточанами, чи з ввогуле з поляками з Подляського воєводства, які там вчилися. Алісю і його однокурсникам покуль не вдалося використати, як має бути, отриманої віди і контакти у практичній праці. Але коли Алісь Зарембюк був депутатом місцевого районного совету у 2003-2007 годах, віди придалися. Ну і останні вибори, згодно з офіційними даними виборчої комісії, проіграв 2 голоси. Тому зараз не є депутатом, але сподіваюся, що ще буде. Тепер Алісь – один з координаторів руху за свободу у Градинській області, і він переконаний, що вищейша едукація у Белостоку – видатна можливість для тих білорусів, які зв'язують свою будучиню з працею на Радзімі і для Радзіми. Я би порадив просто як мага більш назапашувати контактів. Окрім того, що наші білоруські студенти будуть займатися там, ну, отримувати вищу едукацію, вельми щільно контактувати з Союзом білорусів у Польщі. Так само підтримувати контакти з іншими білорусами, підтримувати контакти і в тим ліку наукові, наприклад, з Білостоцьким університетом, де вчиться частка білорусів по програмі Каліновського. Ну і так само мати як мага більш сябров серед своїх однокурсників поляків, щоб в будучому гэта люди, які отримають диплом вищої школи державної адміністрації, ну і які вернуться в Білорусь і будуть працювати в ніяких державних посадах, в структурах місцевого самокерування, в органах влади, щоб вони просто могли скористовувати ось гэтыя контакти, тому що ті люди, з якими вони будуть вчитися, абсолютно впевнені, що так само будуть тим чи іншим чином в органах влади Польщі, просто не запашувати не тільки віди, але ще контакти для того, щоб в будучині будувати таке добре сябровське супрацовництво, культурне та економічне поміж двома державами. Так каже Алісь Зарембюк, який обороняв магістерську програму вищої школи адміністрації публічної у Белостоку. Гэта вышэйшая навучальная ўстанова прапаноўвае беларусам і цяпер магчымасць бясплатнай адукацыі. Заявы прымаюцца да 12 верасня. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. Беларусь пакуль устремливается от признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Александр Лукашенко накировал послание Дмитрию Медведеву, у яким пропоновал вынести это пытание на разгляд Рады организации домовы об коллективной безпеце 5 вересня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржавы ў шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Владзіміра Вусікава на плошчы Леніна ў Магілёве не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры гораду 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко. Война на Кавказе, грузино-осетинский конфликт и вмешание у его России – тема, на якую отгукаются в гэтые дни многие наши слухачи. Недавнее признание Москвой державной незалежности сепаратистских грузинских провинций, Абхазии и Паўднёвай Осетии стало черговым этапом этого конфликта, у які межволі оказывается утягнутым увесь остатний свет. С темы кавказского кризису и почну сегодняшнюю размову.